Głosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O poprawie współpracy między ministerstwami mówi nowy wicepremier Jacek Sasin. Sąd decyduje, czy młody mężczyzna, który z premedytacją przejechał psa, trafi do aresztu. Jest najnowszy raport o tym, jak korzystamy z leczenia w innych krajach Unii. Szczegóły za chwilę. Nowo powołany wicepremier Jacek Sasin będzie koordynował cały proces legislacyjny rządu. W Polskim Radiu 24 mówił, że należy poprawić współpracę pomiędzy ministerstwami. Taka również decyzja, konstatacja była, że należy również wzmocnić tą koordynację współpracy pomiędzy resortami, czyli bardziej skuteczne jeszcze usuwanie pozostałości tego, co my zawsze uważaliśmy za zmorę kolejnych rządów przecież Rzeczpospolitej, czyli taka resortowość, gdzie każdy resort tylko i wyłącznie w ramach czym sam się zajmuje, postrzega problemy, a przecież wiele bardzo problemów to są problemy międzyresortowe, problemy, których nie da się usunąć tylko i wyłącznie w ramach jednego resortu, jednego ministra. Część ministrów jedzie do Brukseli, ich stanowiska objęli nowi. Marian Banaś został ministrem finansów, Bożena Borys-Szopa szefową resortu pracy, rodziny i polityki społecznej, Dariusz Piątkowski ministrem edukacji, Elżbieta Witek stanęła na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Michał Dworczyk i Michał Woś zostali członkami rządu jako tak zwani ministrowie bez teki. W Pałacu Prezydenckim nowych ministrów powołał prezydent Andrzej Duda. Rozpoczyna się 4. godzina przesłuchania Jacka Rostowskiego w Sejmie. Były minister finansów zeznaje w czasie obrad Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Jednym z poruszanych zagadnień była kwestia wydatków na służby specjalne, badające m.in. zorganizowaną przestępczość gospodarczą. Przy wiejskiej jest Michał Fedusio. Powiedz, co powiedział były minister. W trakcie przesłuchania Jacka Rostowskiego poruszono między innymi temat sporów z ówczesnym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofem Bondarykiem. Ten miał domagać się reformy służby i wzrostu jej rocznego budżetu, przypominał członek Komisji Śledczej z ramienia Kukiz 15 Błażej Parda. 80% środków szło na pensje, ABW nie przeszło nigdy modernizacji, mimo że 60% śledztw ABW dotyczyły przestępstw ekonomicznych. Mimo takich argumentów szef resortu finansów nie był w stanie wygenerować dodatkowych środków dla ABW, co tłumaczył między innymi słabszą koniunkturą i niższymi niż obecnie wpływami do kasy publicznej. Podchodziliśmy do tego w tej sytuacji gospodarczej z dozą sceptycyzmu, ale także nie jest tak, że można twardo trzymać wydatki bez tego, żeby niektórzy nie czuli się usatysfakcjonowani. Były minister finansów Jacek Rostowski zeznaje w towarzystwie swojego pełnomocnika prawnego. Jest nim konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. O czym mówił Michał Fedusio, dziękujemy. Wstrząśnięci są opiekunowie zwierząt i organizacje broniące ich praw. Na Facebooku użytkownicy tego portalu społecznościowego przekazują sobie petycje z podpisami, by maksymalnie zaostrzyć karę dla mężczyzny, który kilka dni temu z premedytacją przejechał psa. Film umieścił w internecie. Prokuratura przygotowała już wniosek o areszt dla Rafała B., 21-latka z Nowego Dworu pod Sycowem. O tym, czy trafi do aresztu, sąd ma zdecydować jeszcze dziś. Za zastosowaniem aresztu przemawia nie tylko brutalność czynu, ale także to, że Rafał B. może utrudniać śledztwo lub ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, powiedział nam Marcin Firko, prokurator rejonowy z Oleśnicy. W toku prowadzonego śledztwa policjanci potwierdzili miejsce, w którym doszło do tego brutalnego czynu. Działo się to w województwie śląskim na terenie powiatu zawierciańskiego 1 czerwca. Odnaleziono także zwłoki zwierzęcia. Zostały one zabezpieczone do badań. Śledczy dotarli także do właścicieli psa. Mogą oni występować jako pokrzywdzeni w tej sprawie. Tematem zajęła się Beata Makowska i według informacji z ostatniej chwili sąd zdecydował o aresztowaniu 20-latka. Niewielu Europejczyków korzysta z możliwości leczenia w innym kraju członkowskim Unii. Tak uznali kontrolerzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, którzy opublikowali raport w tej sprawie. Łatwiejszy dostęp do lekarzy w całej wspólnocie i później ubieganie się o zwrot kosztów u siebie w kraju gwarantują unijne przepisy, które weszły w życie w 2013 roku. Z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że około 200 tysięcy osób skorzystało z pomocy lekarskiej za granicą. 3/4 z tej liczby to są Francuzi leczący się w Hiszpanii. Powiedział mi jeden z audytorów, Janusz Wojciechowski. Jeśli chodzi o Polaków, to około 8 tysięcy polskich pacjentów skorzystało z leczenia za granicą. Wiele osób nie wie po prostu o takich możliwościach. A zasada jest prosta. Każdy obywatel Unii ma prawo skorzystać z opieki zdrowotnej za granicą, jeśli uzna, że w kraju zbyt długo musiałby by czekać na leczenie. Na miejscu powinien zapłacić, a po powrocie domagać się zwrotu kosztów leczenia, przy czym zwracana jest tylko kwota, którą pacjenci zapłaciliby za leczenie w swoim kraju. Kontrolerzy uważają, że brak wiedzy to jeden z powodów niewielkiej grupy Europejczyków korzystających z takiej możliwości. A drugi powód to niedziałający jeszcze w całej Unii system elektronicznych recept i wymiany dokumentacji medycznej. Mówiła Beata Płomecka. A skrót informacji w Trójce o 17.30. Informacje sportowe od Adama Maleckiego już teraz. Mecz z Macedonią Północną w Skopie w piątek i z Izraelem w poniedziałek na PGE Narodowym. To najbliższe meczowe plany reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dziś piłkarze trenowali, potem spotkali się z dziennikarzami, a obrońca Michał Pazdan mówił o czerwcowej mobilizacji. Ten czerwiec to jest tak trochę w ciężkim okresie, bo jest koniec ligi i większość zawodników, którzy nie grają w reprezentacjach, już są na wakacjach, mają wolne, to jeszcze są tak naprawdę dwa bardzo ważne mecze i na pewno nikt nie myśli o wakacjach, tylko wszyscy są skupieni, skoncentrowani na tym, żeby zdobyć punkty w tych dwóch spotkaniach. Maciej Rybus myślami wybiega już do meczu z Macedonią. Na pewno nie będzie łatwo, nie pamiętam kiedy ostatni mecz kadry był łatwy. Każdy mecz jest ciężki, trzeba wybiegać, wywalczyć. Na pewno jedziemy na ciężki teren, publika żywo reaguje, także ja spodziewam się trudnego meczu. Kadry czeka jeszcze jeden trening w kraju. W czwartek poćwiczą na stadionie w Skopie, gdzie w piątek zagrają o godzinie 20.45. A już za chwilę o 17.15 nasze siatkarki wystąpią w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. Podczas trzeciego turnieju rozgrywanego w Belgii zmierzą się z Serbią. Polki są w gazie, wygrały 5 meczów z rzędu i zajmują czwarte miejsce. Mogą coraz śmielej myśleć o udziale w kończącym rozgrywki w finale. Final Six. W tenisowym French Open dziś w ćwierćfinałach dla każdego coś dobrego. Ma ktoś ochotę na pojedynek szwajcarski? Proszę bardzo. Roger Federer gra ze Stanem Wawrinką. Roger wygrał pierwszy set 7-6, Stan drugi 6-4, a w trzecim znowu górą Federer 7-6 i grają dalej. A może ktoś ma ochotę na obejrzenie w akcji 11-krotnego mistrza Paryża? Proszę bardzo. Rafał Nadal gra z Japończykiem Kei Nishikorim i prowadzi 6-1, 6-1. W turnieju pań poznaliśmy pierwszą półfinalistkę, to Joanna Konta. Brytyjka pokonała ubiegłoroczną finalistkę paryskiego turnieju, Amerykankę Sloane Stephens, 6-1 i 6-4. W piłce nożnej najgłośniejsze wieści, i to transferowe, dotarły z Hiszpanii. Tam Real Madryt podpisał 6-letni kontrakt z napastnikiem Luką Joviciem. Jest Serbem, ma 21 lat, w ostatnim sezonie grał w Eintrachcie Frankfurt na wypożyczeniu z Benfiki Lizbona i strzelał gola za golem. Nowego trenera mają piłkarze Sevilli, to były szkoleniowiec Realu i selekcjoner Hiszpanii Julen Lopetegui. A Jacek Frontczak nie jest już trenerem Getpol Toruń, żużlowy zespół z Grodu Kopernika do końca sezonu poprowadzi trio Adam Krożyński, Karol Zombik oraz Mark Lemon. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj wciąż jest upalnie, tej nocy będzie bardzo ciepło, jutro proszę Państwa upał także. Zachmurzenie umiarkowane jutro, okresami na południu i wschodzie kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Burze także będą lokalnie, nawet grad. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura od 26 do 30 stopni, chłodniej tylko na Półwyspie Helskim i Podhalu, tam około 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. MIT Sloan Management Review i Icahn Institute zapraszają na Kongres Digital Leadership and Technology. Spotkaj się z liderami transformacji cyfrowej biznesu. 13 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Najważniejsze wydarzenie biznesowo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie z nami Patty McCord z Netflixa, doradca Białego Domu Michael Schrake, pionier mikromobility Horace Dew. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca niezwykły album. Piotr Baron, Wodecki Jazz. Popularne kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, wszechstronne i ponadczasowe, tym razem w wersji jazzowej. Czołówka polskich jazzmenów i goście. Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Królikowski i raper Tomasz Thompson-Lach. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zachęcam do wysłuchania mojej nowej płyty Wodecki Jazz. Piotr Baron. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, muzyka sprzed mniej więcej, albo nawet dokładnie sprzed trzech dekad. Dzisiaj w audycji popołudniowej między 19 a 21 zapraszam w imieniu Piotra Barona. To będzie muzyka z listy przebojów. Zdaje się, to był wtedy trzeci dzień czerwca 1989 roku. A Państwo myślami wracają do tych czasów. W czerwcu 1989 roku brałem ślub i od tamtego czasu jestem częściowo wolny. Zapraszamy do Trójki. Zwycięstwo Solidarności w wyborach z 1989 roku otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski, ale cena, jaką przyszło nam za to zapłacić, była wysoka. Wielu Polaków do dzisiaj uważa, że ówczesna opozycja zawiodła nadzieje wyborców, a wielkie zwycięstwo nie zostało w pełni wykorzystane. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Rzeczywiście 4 czerwca skończył się komunizm. Ta data zawsze będzie budzić kontrowersje. Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Ja ten dzień pamiętam jako ogromny dzień mobilizacji, aby wykreślić komunistów z listy krajowej. To się udało. I rozczarowanie nastąpiło wtedy, kiedy władze Solidarności zgodziły się na powtórzenie wyników wyborów. Kolejne rozczarowanie przyszło w momencie, kiedy okazało się, że liderzy Solidarności po cichu zgodzili się na wybór prezydenta Jaruzelskiego. Układ tych wyborów wynikał z tego, jak obie strony dogadały się przy okrągłym stole. Michał Majewski, były dziennikarz Rzeczpospolitej i tygodnika Wprost. A dogadały się w ten sposób, że wolne były wybory do Senatu. Przy tych wyborach sejmowych był próg, który pozwalał na to, że opozycja może zdobyć tylko 35% głosów. I co było później? No, druga tura wyborów. Powstał problem tak zwanej listy krajowej. Historyk Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej. Czyli listy 35 przywódców komunistycznych i partii satelickich, którzy myśleli, że sobie spokojnie z tej listy krajowej do Sejmu wejdą. Oni przepadli w głosowaniu w pierwszej turze i szybko zaczęła się dyskusja pomiędzy właściwie stroną opozycyjną i rządową, co z tą listą krajową zrobić. Strona solidarnościowa dokonała zdrady własnego zaplecza politycznego. Historyk profesor Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Mam na myśli odrzucenie społecznej decyzji o usunięciu listy krajowej. Elity solidarnościowe zmieniły te warunki na korzyść komunistów, nie pytając się o zdanie swego zaplecza politycznego. Dzisiaj możemy się dziwić, dlaczego strona solidarnościowa tak szła na rękę tym komunistom. Trzeba pamiętać o tym, że wynik już pierwszej tury wyborów czerwcowych wywołał pewną konsternację, ponieważ strona solidarnościowa zaczęła się obawiać, że za szybko sprawa się rozwija, że być może właśnie to porozumienie okrągłostołowe w wyniku tych szokujących wyników wyborów są zagrożone i może właśnie komuniści zaczną się rakiem wycofywać z tych porozumień. Listę krajową skreśliły przede wszystkim województwa południowo-wschodnie. Zachód jednak głosował za komunistami. Czy możemy powiedzieć, że zwycięstwo zawdzięczamy właśnie tej części południowo-wschodniej Polski? Niewątpliwie już wybory 1989 roku pokazały, mimo ogólnego nastawienia pro-solidarnościowego, pokazały, że intensywność tego nastawienia różni się między poszczególnymi częściami Polski. Powiedziałbym, że to jest też zasługa naszych elit, że nie udało się tamtego podziału rysującego się już w 1989 roku zasypać. Przy czym należy pamiętać, że frekwencja wyborcza, jak na pierwsze nie w pełni demokratyczne, ale jednak nie w pełni zmanipulowane wybory po 40 paru latach, wyniosła 62%. To nie jest dużo. Pytanie, co te 38% robiło, dlaczego ono nie poszło do wyborów. Czy to zwycięstwo było po części przegrane trochę? Zwycięstwo społeczeństwa nad systemem komunistycznym było autentyczne. Problem leżał w tym, że elity tego społeczeństwa, tej części społecznej antykomunistycznej okazały się zbyt strachliwe. O ciemne strony wyborów 1989 roku pytała Monika Suszek, a o ich jasnych stronach mówił prezydent Lech Kaczyński przed pomnikiem stoczniowców w Gdańsku, dokładnie dekadę temu. 20 lat temu jednak zaświeciło słońce. W wyborach, które nie były do końca demokratyczne, naród powiedział komunizmowi nie. To była już prosta droga do całkowitej wolności. Prowadziliśmy walkę pokojową, a ta walka kosztuje czasem kompromis. Był kompromis przy okrągłym stole, ale raz jeszcze, jako świadek tamtych wydarzeń, chciałem powiedzieć jasno, nikt przy okrągłym stole nikomu nie obiecał własności. Nikt też nie obiecał solidarności władzy. Sama sobie wzięła. Naród polski powiedział sprawdzam. I ten sprawdzian wyszedł zwycięsko dla narodu, a nie dla komunistycznej władzy. Od tego dnia możemy liczyć wolną Polskę, choć komunistyczny rząd urzędował jeszcze 3 miesiące. Ten dzień jest dniem triumfu Solidarności. ale triumf Solidarności jak dotąd zawsze był też triumfem Polski. I oby było tak na zawsze. Dziękuję wam bardzo. Państwo piszą i telefonują w tej sprawie. Pani Jadwiga pyta o informacje w sprawie obchodów w Gdańsku. Będziemy o tym wspominać, pani Jadwigo. Ta główna część, ten największy wiec z wystąpieniem Lecha Wałęsy i Donalda Tuska o 17.30 się zaczyna, jeśli dobrze pamiętam, w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki w Gdańsku. Także będziemy. Mówiłem, że państwo piszą, państwo telefonują w tej sprawie. Także 227 Trójek. W 89 roku, kiedy już odzyskaliśmy tą niepodległość, co się stało z tymi wszystkimi UBK-ami, SBK-ami i innymi aparatczykami? Rozmyli się w powietrzu, czy może gdzieś zostali zakamuflowani i dalej pośrednio wpływają na losy Polski? A obecnie? Obecnie jesteśmy podzieleni. Dokonał się rozbiór Polski na Polskę A i Polskę B. I też nie jestem z tego powodu specjalnie szczęśliwy. My Polacy, my kochamy życie. Ale tylko w stanie skazującym nas pożycie. Niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Chłopcy z Placu Broni, bo dzisiaj w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki do 19:00 muzyka sprzed trzech dekad. Po 19:00 aż do 21:00 Piotr Baron i specjalna audycja poświęcona muzyce z listy przebojów sprzed 30 lat. To był wtedy trzeci dzień czerwca oczywiście, 89 roku. 17:24 na zegarach w studiu Ernest Zozuń, jego gość. Zapraszamy do Trójki. Czy na Placu Niebiańskiego Spokoju dziś można znaleźć jakiś znak, jakąś pamiątkę, jakąś tabliczkę ku czci tego, co wydarzyło się 30 lat temu? Takich bezpośrednich znaków, symboli tego, co pamiętamy ze zdjęć, z przekazu sprzed 30 lat nie ma, ale pamięć o tym, co się wydarzyło, paradoksalnie jest pod postacią tysięcy kamer, setek nieumundurowanych i dobrze zamaskowanych czasem funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i przy każdym żołnierzu na placu Tiananmen stoi gaśnica, bo w tym miejscu właśnie w ramach protestów niejednokrotnie dochodziło do samopodpaleń. Moim gościem jest Tomasz Sajewicz, nasz pekiński korespondent. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. A czy Chińczycy pamiętają? Już nie pamiętają i to pokolenie najmłodsze, urodzone po wydarzeniach z Tiananmen, czyli pokolenie 30-latków, nie ma tej pamięci w ogóle. Starsze pokolenie, te osoby z dużych miast, które pamiętały albo powinny pamiętać tamte wydarzenia, bo przypomnijmy, protesty studenckie w 89 roku to nie tylko był Pekin i największe zgromadzenie na placu Bramy Niebieskiego Spokoju, ale także inne miasta, zakłady robotnicze w dużych chińskich miastach. Dla tamtego pokolenia to jest absolutnie temat tabu, bo takim to stworzyła chińska propaganda. Jest to jeden z najbardziej newralgicznych, o ile nie najbardziej newralgiczny temat dla chińskich władz. To był czas, kiedy Chiny otwierały się na świat, przynajmniej tak się wcześniej mówiło. Okazało się, że po prostu w Chinach, w chińskich realiach monopartyjnego systemu i w władzy, która chce mieć rząd dusz i ciał, nawet samo domaganie się jakichkolwiek zmian prodemokratycznych może być uznane za kontrrewolucyjne, za coś, co po prostu doprowadziło, jak wiemy, wówczas do jednej z najtragiczniejszych kart w chińskiej historii. Ale właśnie sceptycy mówią, że od tego się tak na dobrą sprawę zaczęła ta nowoczesna droga Chin. Z drugiej strony, w ostatnie dni, kiedy też często wracam pamięcią do tamtych wydarzeń, często jestem pytany, jak to pogodzić. Trudno to wszystko pogodzić, bo osoba, która wyląduje w Pekinie, Szanghaju czy Kantonie i będzie po raz pierwszy w Chińskiej Republice Ludowej, będzie oczywiście przytłoczona nowoczesnością, postnowoczesnością, technologią, super szybkimi pociągami, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jest to społeczeństwo, w którym jednostka ma dosyć ograniczone, jeśli nie minimalne, sposoby ekspresji swoich poglądów, swoich przekonań. Na tym bazuje system chiński, więc rzeczywiście Chiny są państwem otwartym, jeśli chodzi o chińską gospodarkę, coraz bardziej otwierającym się, jeśli chodzi o zmiany społeczne. Niewiele moim zdaniem się zmieniło od 89 roku, a powiem więcej, ostatnie lata obserwujemy jednak od czasu prezydentury Xi Jinpinga coraz większe ograniczenia swobód obywatelskich. Jakby tutaj najlepszym przykładem tego jest Hongkong, gdzie Hongkończycy coraz bardziej boją się tego, że te prawa zagwarantowane im podczas powrotu Hongkongu jako byłej brytyjskiej kolonii, wówczas jeszcze do Chińskiej Republiki Ludowej, że te prawa zostaną zrównane do tego momentu, w jakim znajdują się obywatele Chińskiej Republiki Ludowej na kontynencie. Zastanawiam się, jak to pogodzić, jak to nazwać, ten chiński organizm, który osiąga jednak sukcesy ekonomiczne, z tym, co opowiadasz o wolności społecznej, wolności jednostki. Wydaje mi się, że Chińczycy są takim narodem, z jednej strony, dla którego największą wartością jest rodzina i jest możliwość kształcenia własnych dzieci, edukacja jest wartością nadrzędną, rodzina jest wartością nadrzędną, do momentu, kiedy polityka nie wkracza w te sfery, kiedy Chińczycy mają możliwość zarabiania pieniędzy, kształcenia dzieci. Chińczycy się nie buntują. Z drugiej strony jednak rokrocznie w Chinach jest, proszę Państwa, ponad 80 tysięcy tak zwanych incydentów społecznych. W ten sposób nazywane są różnego typu protesty. Przeciwko czemu Chińczycy protestują? Wiedzą, że nie mogą protestować przeciwko takim rzeczom jak polityka. Ale na przykład bardzo chętnie protestują przeciwko temu, jeśli tuż za rogiem ich mieszkania powstanie nowa fabryka, jeśli władze sprzedają deweloperom w nielegalny sposób, nawet jak na chińskie warunki, starają się wysiedlać mieszkańców. Wówczas Chińczycy się organizują, protestują. Jeśli chodzi o protesty masowe związane z polityką, absolutnie takiej świadomości moim zdaniem w Chinach nie ma. Korupcja to poważny problem w Chinach? Cały czas jest, chociaż od 2013 roku, jak słyszymy, prezydent Xi Jinping ma tą swoją antykorupcyjną kampanię. Takimi najbardziej wyraźnymi wskaźnikami tej kampanii jest to, że po raz pierwszy członkowie biura politycznego Komunistycznej Partii Chin zostali skazani w czasie właśnie tych dwóch kadencji Xi Jinpinga za korupcję. Tym niemniej ten temat wciąż istnieje. Co ciekawe, ja Państwu powiem, że w 1989 roku, tuż przed masakrą na Tiananmen, na czołówce chińskiego dziennika China Daily jedną z głównych artykułów był: chiński rząd walczy z korupcją. Tak, 30 lat później niewiele się zmieniło. Mam wrażenie, że Chińczycy zamilkli pod wpływem cenzury na temat tego, co wydarzyło się na placu Tiananmen, ale świat też zamilkł. Ach, świat ma taką pamięć, jaką pamięć mają analitycy, historycy, ale też i dziennikarze. Naszą rolą jest też przypominanie o tamtych wydarzeniach. Szczególnie musimy pamiętać o tym, że w tym momencie, w którym rozmawiamy, są dziesiątki, jeśli nie setki chińskich działaczy społecznych, którzy w związku z tą okrągłą 30. rocznicą wydarzeń na Tiananmen, a także z przypadającą w tym roku też okrągłą 70. rocznicą, co dla Chińczyków jest niezmiernie ważne, powstania Chińskiej Republiki Ludowej, są w aresztach domowych. W chińskich realiach oczywiście trzeba pamiętać, że za jakiekolwiek próby upamiętnienia ofiar na Tiananmen ląduje się w więzieniu. Jedynym miejscem, gdzie można wspominać wciąż tamte wydarzenia, jest Hongkong, gdzie właśnie jak co roku w Parku Wiktorii wieczorne czuwanie ku czci ofiar. Nikt nie ustalił, ile było tych ofiar tak naprawdę. W 30 lat po tamtych wydarzeniach chińskie władze zadbały też o to, aby niemożliwością było dokładne policzenie. Oficjalne dane mówią o kilku set ofiarach, dane Czerwony Krzyż, wywiady. Te dane sięgają od 2 nawet do 10 tysięcy ofiar śmiertelnych. No i nieznany jest też ten człowiek z siatką, który zatrzymał choćby na chwilę te czołgi. Były podejmowane próby odnalezienia tego człowieka, ale bezskutecznie. Też wydaje mi się, że gdyby, będąc tak nośnym symbolem dla wielu Chińczyków, dla wielu ludzi w różnych kontekstach na całym świecie, dla tej osoby w chińskich realiach, czy to lat 90., czy nawet obecnie, niedobrze by się skończyło jej rozpoznanie. Tomasz Sajewicz, nasz pekiński korespondent. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. 17.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Śledztwo w sprawie wybuchu metanu w kopalni w Stonawie potrwa jeszcze miesiące. Śledczy czekają na zakończenie badań biegłych. 20 grudnia zginęło 12 polskich górników i czeski sztygar. Z powodu utrzymującego się pożaru strefę wypadku odizolowano zaporami i można tam było ponownie wejść dopiero po kilku miesiącach. 5 autorów nominowano do tegorocznej nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Jury oceniało 70 książek, mówi Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Kapituła wyróżniła nominacjami autorów, którzy napisali i wydali swoje pierwsze książki, chociaż regulamin pozwala nagradzać również za drugą książkę. Co ważniejsze, wydali je w niewielkich wydawnictwach, które jednak od lat wspierają debiutantów, ryzykują, nie bojąc się, że poniosą klapę finansową albo też nie trafią ze swoimi wyborami. Rozstrzygnięcie konkursu 15 września. Minister spraw wewnętrznych RFN wykluczył ubieganie się przez Niemcy o organizację olimpiady w 2036 roku. Dla bawarskiego Hadeka jest nie do pomyślenia, żeby jego kraj był gospodarzem igrzysk w setną rocznicę zawodów z 36 roku w Berlinie, powiedział Horst Seehofer w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jednak minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne w Landzie Berlin, Andreas Geisel, uważa inaczej. Moglibyśmy właśnie pokazać, że wyciągnęliśmy wnioski z historii i 100 lat później mamy do czynienia z zupełnie innym krajem, liberalnym i otwartym, przekonuje polityk SPD. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. O ekonomii opowie Marcin Jagiełowicz. Koniec spekulacji. Profesor Teresa Czerwińska oddaje tekę ministra finansów i zostaje członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Pan prezydent podpisał dzisiaj postanowienie o powołaniu pani Teresy Czerwińskiej na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wniosek skierował do pana prezydenta prezes Narodowego Banku Polskiego. Mówi rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Czerwińską zastąpi dotychczasowy szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś. Inne spekulacje ucięło dziś Centrum Informacyjne Sejmu. Prace nad nową matrycą VAT nie są kontynuowane. Chodzi o przygotowywany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT, który miał uprościć stawki podatku dla różnych produktów. Kontrowersje budziły niektóre propozycje, na przykład VAT na soki i nektary, które miały być objęte różnymi stawkami podatku. Według wcześniejszych planów niektóre nowe stawki miały obowiązywać od 1 czerwca. PKB wzrósł ponad 2,5-krotnie, wartość eksportu prawie 4-krotnie, a dochody gospodarstw domowych są 2 razy wyższe. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport na temat 30 lat przemian gospodarczych. Według Piotra Araka, dyrektora PIE, z gospodarczego punktu widzenia ostatnie 30 lat to najlepszy czas w historii Rzeczpospolitej. W bilansie tego okresu są też cienie. 1% najbogatszych Polaków wzbogacił się o przeszło 458%, natomiast przeciętnie Polacy zyskali tylko 73%. W związku z tym można powiedzieć, że te profity rozwoju gospodarczego przez te lata nie były tak dzielone równo. W raporcie czytamy, że zmieniła się też struktura zatrudnienia w Polsce. 30 lat temu w rolnictwie pracował co czwarty Polak, obecnie zaledwie co dziesiąty. 4,3% w takim tempie będzie się rozwijać w tym roku polska gospodarka. Tak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród ekonomistów debatujących w Sopocie na Europejskim Kongresie Finansowym. Koniunktura ma z roku na rok stygnąć, a w 2022 roku tempo wzrostu PKB ma spaść poniżej 3%. Głównym motorem wzrostu ma być cały czas konsumpcja. Chcemy fenomenalnej umowy handlowej z Wielką Brytanią. Taką deklarację złożył dziś prezydent USA Donald Trump po rozmowach na Downing Street. To jest potężny potencjał. Moim zdaniem w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj, skala może zwiększyć się 2-3-krotnie. Trump przebywa w Londynie z 3-dniową wizytą. Dziś spotkał się m.in. z przedstawicielami biznesu i właśnie na Downing Street z premier Theresa May i jej ministrami. Zaglądamy jeszcze na warszawską giełdę. Tutaj niewielkie spadki. Indeks WIG20 nurkuje teraz o 0,18%, WIG 0,14. Waluty: euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,81, frank szwajcarski 3,83, a za brytyjskiego funta płacimy 4,81. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i południu kraju, okresami przelotne opady deszczu, zanikające burze także będą się pojawiały. Bardzo ciepło, od 13 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie, chłodniej tylko w Kotlinach Sudeckich oraz na Podhalu, tam około 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy: Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę, dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Mieszkanie odkurzyłem, samochód umyłem, walizki spakowałem. Miałeś jeszcze spakować kredyty? No spakowałem. Zobacz, jak się oprocentowanie skurczyło. Pakowna konsolidacja. Przenieś swoje kredyty do Alior Banku i obniż ich oprocentowanie. Im większy kredyt, tym niższe oprocentowanie. Zapraszamy do placówek i na stronę aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,38%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Promocja pakowna konsolidacja trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Uwaga, odpalamy! Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.39. Ten wizerunek państwo kojarzą doskonale, jestem przekonany. Kowboja na tle napisu Solidarność błyskawicznie obiegł nie tylko Polskę, ale i cały świat. Chodzi oczywiście o słynny plakat wyborczy z Garem Cooperem w samo południe, który stał się symbolem wyborów 4 czerwca. Ale jak się okazuje, plakat nie został wydrukowany w Polsce, bo władze komunistyczne na to się nie zgodziły. Co ciekawe, zadania podjęła się włoska drukarnia w Modenie za pieniądze włoskich komunistów. Jak to możliwe? Jak do tego doszło? Czynnym uczestnikiem tych wydarzeń był mieszkający wtedy we Włoszech profesor Krzysztof Gawlikowski, który posiada oryginał plakatu. Z profesorem Gawlikowskim spotkał się Marcin Pośpiech. Jak pan widzi, oryginał tego plakatu ma 1 m na 70 cm. To jest istotne, ponieważ tu te wszystkie podróbki, które są sprzedawane po 1000 zł jako oryginały, no one są zazwyczaj w standardowym formacie. Ten plakat został specjalnie zrobiony do przemycenia tego, ponieważ ci związkowcy wiedzieli, że rządzą w Polsce generałowie. Wobec tego to jest specjalny, może pan wziąć do ręki, to jest specjalny, bardzo mocny papier. Gdy skończył się okrągły stół, wtedy Wałęsa złożył wizytę w Rzymie, by spotkać się z Ojcem Świętym. I wtedy spotkałem profesora Giremka i pytałem, co im teraz jest potrzebne najpilniej przed wyborami. I profesor mi mówi, pieniądze, nawet gdyby przyszły natychmiast, teraz nas nie urządzają. Jedyne, co pan może zrobić, to przygotować nam materiały wyborcze we Włoszech, wydrukować to i jakoś dostarczyć do kraju. Po prostu to było jedno z takich dodatkowych zleceń, takich zadań. Archiwalna wypowiedź dla Trójki autora projektu plakatu Tomasza Sarneckiego. Musiałem zrobić kilka wzorcowych projekcików, którąś z kolei po prostu przekazałem pani Janinie Jankowskiej, zabiegając trochę, że jeżeli tylko się gdzieś uda to umieścić, no to w ogóle bym był szczęśliwy. Janka Jankowska była szefową dziennikarzy radiowych. Były opozycjonista Henryk Wujec. Ona miała jakiś kontakt z Tomkiem Sarneckim i ona mnie mówiła, że jest taki chłopak, to niech on przyjdzie, no niech się pokaże, niech przyniesie. Umawiałem się, że zrobimy jeden ładny plakat, przy czym uprzedziłem o tym, że ten plakat będzie sponsorowany przez włoską partię komunistyczną. Gra była następująca. Komuniści w Polsce i w Moskwie mogą zrobić gigantyczną aferę międzynarodową. Kampania wyborcza Solidarności w Polsce jest finansowana z zagranicy. W związku z tym, żeby działacze z biura politycznego w Polsce nie mogli zrobić takiej awantury, chcieliśmy do tego włączyć włoską partię komunistyczną. Bo wtedy musieliby powiedzieć, że niektóre partie komunistyczne są przeciwko nim i popierają Solidarność. Samą południe oglądałem z 5 razy, bo to był najpiękniejszy film, jaki wtedy można było zobaczyć. I od razu, jak spojrzałem tego Gary Coopera i ten pomysł z tą kartką wyborczą, a nie z pistoletami, bo na czym rzecz polegała, że Gary Cooper idzie trzymając ręce tutaj przy biodrach, tak jak kowboj, tak, no, ma pistolet. A to on nie ma pistoletu, tylko ma kartkę wyborczą. Symbol naszej walki, że nie przemocą, nie koltem, tylko właśnie ludźmi, kartką wyborczą wygramy z komuną. Wytypowali drukarnię w Modenie i oni się zgodzili, zaplanowali mi, że przyjdą na noc, będą drukować ten plakat Umawialiśmy się, że mają być 2000. To zabrał solidnie zbudowany ksiądz, który musiał to, odlatując, wrzucić ze swojego bagażu podręcznego. To był bardzo piękny czerwcowy dzień, ta właśnie niedziela 4 czerwca. Zobaczyłem, że te plakaty już wiszą na takich filarach, jak są te podcienia na Placu Zbawiciela. To było dla mnie szokiem, zaskoczeniem. Zapomina się zupełnie o tej ogromnej akcji Solidarności z Solidarnością. W historii tego plakatu kryje się, jak gdyby w pigułce, historia poparcia międzynarodowego dla ruchu Solidarność i dla jego zwycięstwa. Pozostał ten plakat, który był tylko tą kropką nad i. Dodajmy, że autor plakatu Tomasz Sarnecki zmarł w styczniu ubiegłego roku. O symbolu opowiedział Państwu Marcin Pośpiech. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut do 18. Za chwilę Puls Trójki i Beata Michniewicz. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się Państwu. I poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Od dziś w rządzie są nowi ministrowie. Tak jest. Albo znani, którzy awansowali. Jaki był klucz, panie ministrze, do tych powołań? No myślę, że kluczem była przede wszystkim dobra praca. No to są ludzie znani, to są ludzie doświadczeni, to są ludzie, którzy no, dali się, można powiedzieć tak, poznać z dobrej strony. I to jest na pewno jeden klucz. Natomiast jest też drugi klucz, jeżeli mówimy o nowych ministrach, to na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu będzie trochę po tej wymianie młodych osób, często posłów pierwszej kadencji. Także taki klucz także istnieje. Dla Platformy są to nominacje, jeśli nie oczywiste, to czytelne? No, czytelne są. To wiadomo, że chodzi o działaczy partyjnych, którzy osiągnęli to, co osiągnęli, czyli stanowiska ministerialne, tylko dzięki pracy dla partii. Niczego w życiu większego nie osiągnęli. Nie, no na przykład Dariusz Piątkowski był nauczycielem, minister edukacji, czyli... Tak, to kiedyś był nauczycielem, no ale nigdy nie zarządzał większą strukturą, ani publiczną, ani... Był marszałkiem województwa. Przez chwilę, tak. Zresztą sąd się w tej sprawie wypowiedział, bo zdążył tam fałszować dokumenty, a dokładnie podpisywać dokumenty. Ale chce pan powiedzieć, że to nie są fachowcy, tylko... Fałszował dokumenty. Ale to naprawdę bardzo ciekawa historia. Proszę panów, jeśli panowie mówią jednocześnie, nic nie słychać. Ja wam to dokończę myśli, sprecyzuję. Podpisywał bezprawnie dokumenty, twierdząc, że był marszałkiem w momencie, w którym już został odwołany, co potwierdził sąd w swoim orzeczeniu, także to gratuluję takich kadr. No dobrze, i to go dyskwalifikuje, tak? Znaczy, myślę, że nie powinien być wzorem dla młodych pokoleń, ktoś, kto miał takie problemy z prawem. No, widocznie ta ławka PiSu jest taka krótka, że muszą sięgać po takich ludzi, ale to dosyć charakterystyczne, bo proszę zauważyć, że nie tylko ten minister, ale również jest jeszcze dwóch ministrów, którzy mają problemy z wyjaśnieniem swoich oświadczeń majątkowych. Od lat trwają kontrole CBA. Ich oświadczeń, czy pan nowy minister finansów nie potrafi policzyć, ile ma działek. Podobne problemy z rozliczeniem swoich środków ma też nowy wicepremier, także to niestety takie kadry, no ale dla który partii... Który wicepremier? Dla pan partii... Sasin ma kłopoty z rozliczeniem środków. To jest... od kilku lat dosyć. Już w czasach, kiedy CBA pod rządami PiSu funkcjonowało, toczyły się kontrole, które zdaje się niezbyt korzystnie dla pana ministra wykazały, że że to, co było w oświadczeniach i to, co miał na kontach, to są dwie różne rzeczywistości. Nie podobały się panu te nominacje. Rozumiem, że tutaj PiS pokazuje swoim partyjnym aparatczykom, że warto być wiernym partii, bo czeka was awans na 4 miesiące przed wyborami. Będziecie mogli sobie wpisać do CV, że byliście ministrami. Ale dla Polski, dla rządu, dla obywateli, dla uczniów, którzy za chwilę odejdą z płaczem sprzed szkół średnich, do których się nie dostaną tysiące uczniów, bo rząd postanowił zgromadzić dwa roczniki. Widziałby jakiegoś lepszego ministra edukacji, skoro pan właśnie wątek edukacji porusza przede wszystkim? No przede wszystkim to, co zostało, to piwo, które zostało naważone przez ostatnie 3 lata. Nie, ale ja też pytam dzisiaj, o jakąś propozycję, dzisiaj, że pan widzi jakiegoś lepszego kandydata. Problem polega na tym, że ci ministrowie to dekoracja, że decyzje polityczne zapadają dzisiaj w partii, na Nowogrodzkiej, a nie w poszczególnych ministerstwach. Ci ministrowie są wystawieni tylko po to. Ale co do organizacji szkoły, myśli pan, że no przecież reforma edukacji, przecież mówiła o tym minister Zalewska, że z prezesem Kaczyńskim ustaliła, no tak, że jemu się podobała ustalone. Szkoła ośmioklasowa. No i teraz dzieci będą płakały pod szkołami, że ich nie ma w ich wymarzonych liceach. Panie ministrze, czy to są nominacje na najbliższe miesiące, czy na dłużej, jak pan myśli? No ale, droga pani redaktor, znaczy ja się nie mogę nie odnieść do tego. Odnieść byle zwięźle. No, wie pani, nie tak zwięźle mówił tutaj przed chwilą pan poseł, więc ja bym poprosił o to samo. To znaczy, po pierwsze, to jest jakiś taki zbiór inwektyw jednak, który jestem zaskoczony z pana prawdziwe. Strony. No nie, pan to wiedzieć. Ale jakby pan spokojnie posłuchał. Teraz będzie mówił pan minister Schreiber, pan słucha. Jakby pan spokojnie posłuchał. To, co pan powiedział, myślę, zwłaszcza o panu premierze Sasinie, to się podejrzewam nadaje jako proces sądowy. Jeżeli mówimy o tym w sprawie ministra Piątkowskiego, że podpisał jeden dokument, tak jak mu powiedziała dyrektor generalna, że to jest możliwe, dotyczący konkursu, który już został rozstrzygnięty, no to rzeczywiście chciałbym, żeby tylko takie problemy z prawem mieli politycy Platformy Obywatelskiej. Gratuluję. No wie pan, ja panu mogę gratulować jakby pan sekundę posłuchał. Chciałbym, żeby takie problemy miał na przykład pan Gawłowski i inni z prawem, o jakie tutaj pan oskarża pana ministra. Dobrze. I teraz tak, jeżeli mówimy o tym, czym są zasłużeni ci ministrowie, to jest, wiecie państwo, no na tym polega właśnie rząd. Rząd jest emanacją większości parlamentarnej. I tak jak choćby w Izbie Gmin, tak samo i w polskim Sejmie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że to posłowie, często wieloletni, dostają taką szansę, by się sprawdzić w rządzie. Zresztą przypomnę, że na przykład pani Elżbieta Witek, minister Elżbieta Witek, była już ministrem także wcześniej. No dobrze, panie ministrze, ponieważ tak, mamy mało czasu, że to chciałabym... Się nie zna, że będzie się uczyła tego bardzo serca, pana proszę minister, również o dyscyplinę. Dlaczego starych, w cudzysłowie, ministrów zastąpiły osoby z zewnątrz? Wyjątkiem jest Ministerstwo Finansów. Chociaż takim logicznym posunięciem, jeśli to jest na pewno na kilka miesięcy, może na dłużej, ale na pewno na kilka miesięcy, byłoby powołanie zastępców. No ale to już przyzna pani, pani redaktor, że to jest kwestia decyzji politycznych, które zapadają. Jeżeli w przypadku na przykład pani minister Bożeny Borys-Szopy, tudzież pana ministra Piątkowskiego, to byli przewodniczący czy wiceprzewodniczący komisji sejmowych, a więc osoby, no, które cały czas się tym zajmowały tematem w ciągu prac Sejmu. Ja nie widzę naprawdę w tym absolutnie nic zaskakującego. Jeżeli mówimy także o innych osobach, jako Jacku Sasinie, no to jest awans także w tym wypadku wewnętrzny. No właśnie, wewnętrzny, czy z tym awansem łączą premiera? Się jakieś zadania, dlatego że nie zastąpi minister Szydło, bo akurat tę funkcję przewodniczenia Komitetowi Społecznemu będzie sprawował minister, wicepremier Gliński. Pan premier Jacek Sasin jest szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. No tak, i był do tej pory. Był do tej pory, ale to jest oczywiste wzmocnienie zrozumienie jego roli i w sensie koordynacji także procesu legislacyjnego do tego etapu, zwłaszcza wyjścia z Rady Ministrów. I myślę, że to się przyczyni, zwłaszcza na te ostatnie miesiące, także do takiego pod tym względem sprawniejszego zarządzania. To jest bardzo dobra decyzja. I naprawdę, szanowni Państwo, i zwróćmy uwagę, bo to są sprawy, które oczywiście z punktu widzenia Polaków mają często drugorzędne znaczenie. Znaczenie ma to, że w na pewno ma znaczenie 4 czerwca, chciałbym o tym porozmawiać, a mamy mało czasu. Czy powołanie nowych ministrów właśnie dzisiaj ma według Pana znaczenie symboliczne, czy to była taka techniczna zbieżność wynikająca z kalendarza prezydenta? Nie, to absurdalne, żeby dokonywać takiej zmiany właśnie w dniu Wielkiego Narodowego Święta, 4 czerwca, pierwszych częściowo wolnych wyborów. Częściowo. Rozumiem, ale święto do Senatu też, w całości. I tak się odbywało, bo w Senacie były obchody odbywa, i drugie tak, obchody były, ja myślę, obchody w Gdańsku. Polacy chyba oczekują, że premier rządu Rzeczpospolitej będzie w dniu takiego święta razem z nimi świętował, a nie chował się w gabinetach, gdzieś w pałacach prezydenckich i rozdawał teki ministerialne, zresztą największego, najdroższego rządu. Przypomnę, że znowu wracają ci ministrowie, którzy kilka miesięcy temu byli wyrzucani z rządu, wtedy, kiedy odchudzano rząd, bo obywatele się dowiedzieli, że rząd ma rekordową liczbę ministrów. Pana ministra Wosia, tylko pan minister Wosia wraca na miejsce pani Kępy, a nie na miejsce swoje. No tak, które tak, odchodzą, ale przybywa też sekretarzy, podsekretarzy stanu, to widzimy, to będzie pęczniało w tych miesiącach, niestety, a ten rząd już przed tymi zmianami był ogromny, ale myślę, że umyka nam najważniejsza zmiana w tym rządzie, mianowicie odejście 4 miesiące przed końcem kadencji minister finansów. Minister finansów, która jak wynika z tego aktu, nie chciała firmować tego, co z budżetem państwa robi rządząca partia. Nie chciała wytrzymać tych 4 miesięcy, chciała odejść wcześniej, a jak widać za milczenie płaci się jej tym, że ma mieć funkcję w Narodowym Banku Polskim, czy już nawet tę nominację dzisiaj uzyskała. Nic nam nie umyka, a teraz chciałam zapytać o 4 czerwca. Została podpisana w Gdańsku deklaracja wolności i solidarności i w tej deklaracji podpisanej przez byłych prezydentów miast, samorządowców, chcemy demokracji bez sporów pełnych nienawiści, chcemy sfery publicznej wolnej od kłamstwa, chcemy lepszej polityki. To jest chyba deklaracja, pod którą każdy by się mógł podpisać. Bardzo ogólna, na pewno. No nie, to jest tylko wyimek. Dobrze, pani redaktor, ale też, no znaczy, bo ja rozumiem, ale dbajmy o to, żebym ja mógł chociaż odpowiedzieć na coś. To znaczy, no, deklaracja, no myślę, że nie wzbudza jakichś potężnych emocji, natomiast emocje na pewno i znaczenie dla Polaków ma stan finansów publicznych. Nowy minister, przypomnę, jest szefem Krajowej Administracji Skarbowej, który także ma udział w uszczelnieniu podatków VAT i tej luki, którą zostawiła nam Platforma z 25 do 7%, która zmalała. I o tym należy pamiętać, a pani minister przechodzi na stanowisko w Narodowym Banku Polskim. A co do daty 4 czerwca, no to myślę, że także powiedzmy sobie, że jeżeli jest to tak wyjątkowa data, że nie można dokonywać rekonstrukcji rządu, to dlaczego lider pańskiego obozu politycznego wówczas dokonywał przewrotu politycznego i brał w tym udział? Mówię o doprowadzeniu do upadku gabinetu Jana Olszewskiego. A teraz wróciłabym jednak do Gdańska, ponieważ według prasowych enuncjacji dzisiaj miał być ogłoszony projekt Wielka Polska Obywatelska, który wzbudził ogromne emocje, został okrzyknięty przez część władzy i mediów jako próbę rozbicia Polski, jako projekt wręcz rozbioru. Panie ministrze, 2 słowa. Znaczy tak, no, trudno mi powiedzieć, czy Platforma wreszcie ma jakiś program, czy dalej go nie ma. Jak pamiętamy, na pytania latarnika wyborczego, chyba 20 kilka, nie potrafili na ani jedno odpowiedzieć w trakcie kampanii wyborczej. A to, że ktoś uznał to za prawdopodobne, to zapewne dlatego, że nawiązuje to do innych pomysłów Platformy. Takim pomysłem oczywiście to jest hiperbola rozbicia dzielnicowego. Nawiązywał pomysł likwidacji wojewodów i urzędów wojewódzkich. To już jest pomysł, który wprost został ogłoszony przez Platformę, nie mówiąc o tym, że jest to sprzeczne z artykułem 152 Konstytucji, to także ten pomysł jest, no, sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem i szkodliwy z punktu widzenia Polski. Panie pośle, czy ten projekt będzie ogłoszony, czy nie? projekt programu samorządowego Platformy został ogłoszony ponad rok temu. Ja nie pytam, bo pan już powiedział, że to nie jest wasz projekt programu samorządowego, znaczy, czy będzie ten projekt ogłoszony? Nie. W tej chwili jest spotkanie samorządowców. No, fakty są takie, że jakiś niszowy, prawicowy portal podał fake newsa, który media publiczne od 3 dni powielają. Ale nie ma takiego projektu w ogóle? No przecież nikt nawet nie zapytał z tego portalu. Nie wiem, jak możecie tak pracować, że podawać fake'a od 3 dni i tego ciągle nie dementować. Proszę do mnie nie zgłaszać pretensji, bo ja żadnego fake'a od 3 dni nie podaję. Ale radio mówię generalnie o mediach publicznych. Medium, także ale mówię o publicznych mediach, którego rozpowszechniają od 3 dni, bo Radio Wnet nie słucha zbyt wielu obywateli, ale nie czyta, gdyby nie TVP pana Info. Zapytać, czy w ogóle nigdy jest... nawet o tym fejku nie wiedział. No, tłumaczyliśmy to od 3 dni. Ale pan się od tego odnosił i ja pytam, czy w ogóle jest taki projekt? Ja nie pytam, czy to jest projekt Platformy. Program samorządowy został opublikowany rok temu, pół roku przed wyborami samorządowymi, jest dostępny na naszych stronach i rzeczywiście mamy dwie odmienne wizje Polski, jeśli chodzi o nas i o PiS. Znaczy my jesteśmy wierni tej wizji wybranej 30 lat temu przez Polaków. Solidarności, wizji samorządnej, 90. rok powstanie samorządnych gmin. To, co dobrego wydarzyło się w naszych małych ojczyznach, to zasługa samorządów i chcemy, żeby samorządy pozostały niezależne. PiS niestety chce samorządy likwidować i na tym polega problem. Centralizować władzę, rekonstruować PRL i likwidować samorządy. To jest problem. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania? Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Piosenki Świata. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewamy z Agatą Steczkowską. 9 czerwca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią chór Agaty Steczkowskiej, kwartet wiolonczelowy Czelomaniacs oraz warszawski